da Flash! Aktualitatea zangopilatzen duen emanaldia. Egunon! Egunon! Berri laburrak! Asteunen astapenean kanikula edo bero haundien kontrako plana presentatu du prefeturak. Beharrezkoa seurki, baina euri eta uholdeen kontrako planik presentatu dutea? Ez, zerktako. Ba, egia huzu, etzen beharrik. Zazpi erieri bizia laburtzeagatik epaitua, Nikola Bonemezon medikua xuritua izan zen paueko auzitegian. Denek badakigu afera dorpea izan dela beretzat, hiru urtez, hilabete luzez, hainitz sofritu duela. Azkenean, uste zuen txuritua izan eta hatxan hartzen alko zuela pixka bat. Bainan, una, prokuradoreak dei egin duela auzi deliberoaren kontra. Beraz, beste auzi bat jasan beharko du. Eutanaziaren kontra direnak bezalakoa da prokuradore hori, maite du sofrikarioa luza aztia. Azparneko azketa 2010 elkartea Bilta Garbi sindikatarekin kexu. Elkartekoek nahi dute azketako ondarkintegia kendadin elduden urtean, kontratian finkatua zen bezala, bainan EPEaren gibelatzia galdatzen du Bilta Garbi sindikatak. Azketakoek ezetz, ken bere ala. Uda Flashek azketakoak sustengatzen ditu. Sindikata Bilta Garbi deitzen da ez? Beraz, azketako ondarkinak, bil eta lekua garbi. Bilta Garbi. Bestena, hemendik goiti, sindikata deituko dugu, utz eta zikint. Eskola frangotan erakasle postuak eskas helduden sartzeko, burrasoak, kexu. Eletan eskola ere okupatu dute. Arrazoinekin, dio Uda Flashek. Ez baita onartzen ahal, klase hainitzetan gertatuko dena. Erakasle bakar batek beharko dituela denbora berian hoita amak bat haur eskolatu kur preparatoretik zehen bidat. Beraz, kurtso desberdinak batian eman. Una nola pasatuko den. Ariketa! 14 zentilitro ur galtzen baditu errobinet batek. Orenean, zer urtetan hiltzen Roland Orreagan. Jakinez, Frantziak urtean 2 milioi tona patata ekoizten dituela. Egia badela nahastekoa, Angelun ondartzak hetxiak, kutsadura irriskoengatik. Eta bai, urzikinak tratatu behar dituzten askak gainditzen dira, eta gure ondarrikin, hots gure kakarekin, nahasi urak heltzen dira itsasorat. Nola beltsatua ziren, larua atzo, orain xuri eta orain marroin iluna, plaiat izan zira? Ba, izan izba. Eta iguzki hartu? Ez, etzen iguzkirik, urian mainatu. Hara! Uda Flashen kontseilu bat entzule eri. Entzule, ahal gezira zure lahuaren txuriaz. Joan angelurat, mainatzerat, 5 minuta gabe, bronzatia izaintzira. Berrik jakinda, prodebi edo bigarren mailerat jaustia ezaski, oraino beherago federal maileratere jausteko tantzela miagitzeko beho rugbi elkartea bere kondu txarrengatik. Beharrik, 400.000 euroko diru laguntza bat ekarri dio erriko etxeak, Bestena zerran bezala joan entzen behero. Eta orduan, erran beharko ginuen, ez aupa beho, bainan aupa behero. Erran bezala, miagitzen, gerla dute. Sergio Blanco, BO Rugby Elkarteko presidenta eta Michel Venak auzapezaren artean. BO diru krisia larrian. Federal mailerat kasik jautsi da horrengatik. Baina herriak salbatu du 400.000 euroko diru laguntza bat bozkatuz. Bai, baina Michel Venak auzapezak. Baldintza bat pausatu du. Herriak behoren kondien txegitzeko eta begistatzeko ahala ukan dezan. Etzaio hori Serge Blancori bat ere gustatu. zergatik behar luke benakek bere sudura gure aferetan sartu? Giro zaintzu, bezain beroa mementuan bigizonen artean. Kantu bat. Titulua, hau da giro bero. Hau da giro bero, elgarri botatzen zer naipik. Hau da giro bero, hauseka lapita bipilak. Hau da giro bero, arrangurak sosarek ilan. Benakek emanen lau eo mila euro, bai bainan konduer eman ez behako. Kolera goriekin dugu orai blanko, benakik bakemak hau da giro bero. Nie, zebotza! Uztaritzeko herriko kontseilu berriak egindu polita berriki. Eskuara hizkuntza ofiziala deklaratu du frantsesaren heinean. Bai, ongi entzun duzue, gure mintzaira ofiziala da Uztaitzen. Ordu zen. Etxeparek duela bost mende kantatua zuen jadanik Uztaritzen zer gertatuko zen. Ertziak orok izan dira, ere goien graldora, ora jura inganen da, beste horroren gainera, ora jura inganen da, beste horroren gainera. Uda Flashen kontseilua, Ipar Euskal Herriko beste herriko kontseilu guzieri. Denek ahobeteka bai diozue Euskarari biziki atxikiak ziztela, froga ezazue. Egin berdin, Uztaitzeren auzo herrietarik hasiz. Eman ezagun Kanbotik. Baina Etxeparek duela bos mende jadanik dei egintzion Kanboko herriari ogoi gaitena. Euskara, Euskara, jalgia di kanbora. Euskara, Euskara, jalgia di kanbora. Nia, zebotza. Ba, horik dena kuntza, eh? Bainan, biztan dena, prefeta eta suprefeta berehala asaldatu dira Uztaitzeko kontseiluaren kontra erranez deliberoa antikonstituzionala dela legiaren kontrakoa hotz. Errepublikaren mintzaira frantsesa dela. Ba, ba, hartia ginen, ba. Hori baginakien, eiek erranga bere. Eta aitu zia berria? Zer? Be, Duranchu prefetak erranduena. Ez. Omen, Uztaitzeko kontseilua tematzen bada, hango herriko etxea lurrera bota aziko duela koleraz. Ba, isiltzite hortik. Ba, entzuntzazu bere deklarapena. La démarche va consister à démanteler en fait sur site. Uztaitzeko herriko etxea lekian berian deseginen dugu. En la vidant de tout ce qui peut être enlevé. Kentzen altzazkon herriko kontselarietaz ustuz. Dans la récupération des débris, soit au moyen d'une grue. Ondarkinak errekuperatuz grua batekin. Eta Uztaitzeko herriko etxearen desegitea burdin puska tipika eginen da. Gero kontenerrez elemanak izanen baitira bidez. Et le découpage se fera en morceaux de ferraille de petite dimension puisqu'ils seront évacués dans des conteneurs par route. Dokumentu xexigarria. Errazu, xeur zira zure itzulpenaz? Ba, xeur eta fida. Hori gizon bortitza. Baina, ez ditu suprefet edo estadoko funtzionario txar batek gure arbasoek gutaraino helarazi euskara hain maitatuaren martxa eta bizinaiak ez estatuko, bi diploma txar ditulakotz. Gora, gure hizkuntza eta... Euskara, Euskara, gabil mundu guzira. Esku zerta hauek, Uztaitzeko herriko kontseiluaren zaldira. Uda Flash! Aktualitatea zango pilatzen duen emanaldia. Kasu, Xuxen ibili. Zuen barrandan bai gaude. Uda flash!